ماسر تپوس کی ان صفات بیان کا ذاتیات وہ لوگ رب دے آسمان کیا چمندے دوڑ کی دی کہ تاس پیے یقین کا ان کی نوئی منائی مانا تر رب یاد آئی تو ڈوڑے کا دردان ترب ہوئی از رب دے ٹول عالم میں خالق و مالک اور رازق میں اگر رب یادوں ناغو تو الا تسمعون الا تستمعون قال لمن حولا فرعون ویلو آغا چچا پیر فرعون ناسو ولو غوگ نگلے دیتا اگر زتا پوس کم ویدیت تو ہوئی زتا پوس ذاتیات کم ودی صفات بیانی خارجی خبری بیانی دادی آغا دی فدی نو پوچی دا اللہ رب العالمین ذاتیات بیانی تسا پیگی خودی تا تاثار خیم کنا دلائل دا قدرت تخیم نبولی موسیٰ علیہ السلام رب دستاس و رب ستاسو مشارع پلاران و مخکنو فرعون وی یقیناً دار علی گلے تاستا استحضا کئی چی تاستا را علی گلے سویرے خام خا دلیوانے لمجنون لمغلوب علی عقلی کنا تا پوسیو سکن جواب بلترا کئی ویلی موسیٰ علیہ السلام رب دے دا مشرق و مغرب اسچی میں ان کی بھی کہے تاستو پوئے گئے دا نرسور تعظیمی کو کنا رب المشرق و المغرب کہ پوئے گئے علم چنو پی گئے ان سبتی نہ جوڑ کی فرعون پوچھو انہوں جواب پا دے بانے دے قو دے جوی پا مناظرے بانے اس مقابلے تا پیدا تیار شو ویکی او جنسو نا الہن غیری حجت ترکول والا دے حکومت واق دار سمان سیو ابرتوک نیقین کم بدی دو من المزدون اند قید کاشونا دے فرعون سجن دیر ناکارا ہو اڈیر دے پریشانے ہو ندتے منل مزدوری تا تو خوبا تشتے کنا جیلیانو آغا سے جیلیانو کے بعد کم پا دے باندی یہ رو ناغنی کا جیل لطلے اور آغا پا دے باندی تیر ابراہیم علیہ السلام شپا گو کالا جیل چیر کرو یوسف علیہ السلام دے دنی کو توار رس کالا جیل چیر کرو دے نو نصیب دے جیل میں یری جی بیا ہے بوئی دی کنا جیل بھئی اور آو جیل چکر شای مبین موسیٰ علیہ السلام ہوئی جیل قائمی اگر کدھ پیش کم تا تا تا شہد سرگن دلیل وی پیش کا کئی تیری شنون آلو غردول موسیٰ ہم صاف پلا پیدا ہوا ثوبان مبین فی الحال دمو پکی تنو ازا ہاو ترگن ثوبان مبین توہا کے حیت میلو اصورت نمال قصص کے جان نمیلو مطلب میلو ثوبان مبین دا فرعون پا مخیرے وندا آیدا دیر او خلاص پل نظر خبالی رو چیز دیتا دن نکلے کانا نکلے آن که دن نکت رختا راوی باسون اسپین چه اتار لیدن کتا ویلو فرعون موتبرتا چی چاپی رو دنو یقیناً داده ساہر دیر زیاد پوا لوی ملا دی ارادا ایتا چو باسی تاسو دیزم کنا پزور دسه ارف پل باری ڈل اگر لجوڑ کی نتو آیا تاسو دو بارا کی فمازا تا امرونی ندو دو بارا کی مات سچر سرو کو تا مرون پا دے تو شیرون بانی میرے دے فرعون تا بدا چاپلا را مرو کی مطلب داو چا سر آئے دستاسو ما تا سخونا کوئے سچر سرو کم او سو جو ادام کم کنا بل سو صدا اور کم ویلو تا اغا فرعون آنا دا غچیو کنا او وزیران اغا دا دی خلکو نا خود پاکستانی وزیران نا دو وی واجنا سشو فاروخی وی واجنا وزیران وی واجنا ختمول غالی دے پاچھے کولو سڑین دے اگر وجنے مو شرم دے چیو غریب سرے آجس سرے توجنے پدے کی کمی جاتے وجنے مو چلو سروکا سیاست دیتا ہوئی ارجو آخاو وبعث فی المدائن حاشرین ارجو ہو دماؤ کا دتا مولتور کا ارجا رستو کورتو کہ مرجعی آمچ اعمال دے ایمان نرستو کئی ایمان منجگنی اعمال مؤیدات تی با ایمان کی دن ننی دی جا یو مرجی ناکارا یو خو ناکارا آغوی چا آغا عمال لسر و رزگونینا ارتا چکای لا یزر معال ایمان ذنبون امرجی ای صالحا یعنی کان آغوی چا آغای ایمان دا تصدیق قلبینم دی اعمال بلرکان دی ایمان حقیقت کی دن ننی دی نچه دن ننی دی نو آغو رجا کردی دی سکری دی ارجی ارجی احودی تا حذف وصل وی دو کلمی وی ممیان ندی یو تلوی که دوی مدی اغمخ که سر اوتا دلا ایو که دو مندلا دمو کده تا ارورتون دمو توکا وجنه ما منظر سر اوکا دمانا ارج واخاو ارجا پمانا دی امید کو ربانی راجانا افعال لے ارجا تو ارجائی تو مانا دتمی مورت ور دم امید مور کو ارج واخاو تم اور کا دلاو دلولا تم اور کا صحیح شولا خبر بانی منگو پور فتلو عالمی زبا تالا زی گورم قاضی کلمہ دی تالا تشے پیدا کوئی مقی پیدا کوئی مواقع کرندنو کرے زی پیدا شنی تب انو کر کوم تب قاضی کوم ارول بدل ام قاضی کوم ارجی واقع دل ارول لائی نو تم اولا ورکا درم مطلب مانا قیار ارجی رسوی کا مانا خبر پکا چکا ہڑو پروائی میں ساتا دے بلی گیای دا چغارت دا پارا جو آغا چی نکی گی نتیجہ بدا شی جدے برور غلش جو پس پر پو بشی چکار نکی سوک چی دا اللہ دا پارا نیگی گیا دا نم دا پارا لی گیای یو تو رضی اوغا گی گی ناخر بس کی جو تو پایدہ تین او خطا شی مزان سڑکا چی دا اللہ دا پارا لی گیا دے ناغو تر مرگ از ما کار دا دے اس آغای کئی اکا نئی کئی سرازی او کن رازی دا از ما کار دے واقعی کئی او سری به عبادت کو دیر زیاد دی موسیٰ علیہ السلام زمانہ وا اللہ توی دی سیتے تنو زخی موسیٰ علیہ السلام توی بی اللہ ورو حدیث نیدے گوارے دس انجی بی حدیث کی بین کردی قصہ کئی مدخل والا دس نور علماء جی کردی وی تنو زخی اگا پاسید گر دو خوش آلے نیدے ویوانی گر شد تو خود زخی ویز خود آگا غلامی دو زخ کیا اگا وقت ما گوردے کبا جانت کی دا کار دا غلے پا مائی چی تیخی دی نوکری زباغ نوکری کن آقا دوزخ تا ما غرده که جانت تا می غرده زباغ سر تکاری شی نو بیا چلال پا بلا مقبانی بیا سوی تا وچی تا جنتی اچراغی و اللہ وچی جنتی نده تا بیا گرفو وی دا ولی تا چل ده وی چل دای چی زن نوکریم زبا نوکری کم چی دن نوکری نمی نشری نده زباغ سعادت تا کامیابی دا عبدی ما عبادا و پا عبدیت که کما جنت تا بودی تا کم خوشانه که پا داغ خپل غلامه که چه خلاف می نکره ما جهنم تو غره دیگه پر رزبه بیا خوش آله ما مطلب سو زما کار خو نوکری ده نوکری که ولی نور کار داغه ده نده توی آرج روستوی که چه ده دنیا ده پاره لگیایی ده روح ده پاره لگیایی ده عزت ده پاره لگیایی پلاس تشهرانه ده انده با بسکی بیا نده روستو که خبر آلا پکا چکا ده دره والا ترقی سیاسیانوش ده خبر بدل پکچا کی غم غرض بدبانی نس آتی مچے دیر پارا لگیاو چھ زمارا پوٹو رسی سیڈی راشی ما پسی اخبار دے کسا اخبار کی راشی پریوڈو کی راشی نم بمیوشی ندو پیزان نانگارا کی ناغا جو غلیشی چھ اللہ دا پارا نیلی جو غلیشی دویم نمبر ختم ورکا نوکائی در کم مچے گردی گردی پوشی چھ نوکائی نرکے نم پکلا رسی تن سی پلاس را نشی یا آر دیو رستوی کمانا جیل تیو آچوا جیل پیو گردو دے بوئی ریگی چود اللہ رو پار لگیا دے اگر جیل نہیں ریگی ابی ام نہیں ریگی جیل کی چیف ہوئی سا خبر اکولا نمولا سپیر جواب ورکو دوار ندن نشو نبیامی رو سپیر جواب وی مولئی دا ملکن ندے خیال کرو وی دا ملکن ندے مولئی میں ما تا دا دے ملکن دے ہر ملک و ملکی ماست کی ملکی خدای ما دا قدر تا ملکن دے بلتم دا خبر اکم خبر شریف سڑے معلوم ہے تو اگر وزوت منتون کن که دا سایه دا نقصان نده ما تیواله که زده کابر کام تو رسون بس جو خم خم دو اخلاشی و خبره دا چه تو رسون تو بس جه که نرسول پیه قسم پا خودش دی دیوار نو دا دیوار نو دن پدی چاو که من دقا شیرت خبره کن بلا خبره دقا شیرت خبره کن وی که نه پدا غده نو جو ناس دیما پدا قدر ناسی خجیل تیمی بوده دن تیمی مکی نو مچی دا دنیا دا پارا دی نو جیل را گئن دے رستو شی ایتین دا من گوری دل دا شریعت پا مسئلہ کی چی جیل شیو اوسا غا طرف تا گوریم نو گوریم نو لیکنی دیدی کئی چی شریعت جلسا کی با نظم دا شریعت پا گوریز کی با نظم دا شریعت والو جلسے لبا نظم نبرکم ادھے طرف تو زبورین پر بلاخ تشیری خلق پر روٹوکی مکئی ندا دو دنیا دا پاراو انچی پوش دنیا پر جنیش شیخ اترا داو جیل لے ناغا بیا پا غبان جرم دے آن خبر پریخی دا آر جیو آخاو دو دنیا سیاستم دا دے اولے گا پا خارو مکی جمع کون کیو پس جمع لیانو چی راو علی تعالی ہر قسم دیر خالم پوا صحار دلت مبارغی کر دیر خسا جا دکر دیر خبوا راوی مناظرہ با سروکو مولیانو پس راغون کئی ویدا خبر سید عمر رو جمع کروش مولیان دا پارا دنیتی دا روز معلومی ویلی شیو خلکو تسکاری پر بگنڈا اصلا حالان تم متلعون حالان تم مجتمعون تاسوی راغون دید ان کی مانا استفام طلبی در راغون شے اعلان سو پلان کی وزی پلان کی وقت کی آغا دیتا طول راغون دے گئے مناظرہ با کیجی دا حق پرسو سرا خلق راغون شو اعلان داو شو لاللالا نتبع السحرا دا پارا دے چمگ روان شو پلو ملیانو پسی انکانو هم الغالبین کشدو ملیان زمان غالب شکی دے سرے خطرناک دے مقابلہ گران دا رخ پلو ملیانو بمانو بعضی علمانو چی سحرا نبراد نسا حرون امی سلام را دے تو کی پورو کی لاللالا نتبع السحرا کی دے شی چمگ دے دو ملیانو منو انکانو هم الغالبین کدو زور شی دو تا گورا مناظرو تا گورا ہوئی کدو ضرور شو منی سیزا کے ٹوکی گئی انکانو هم الغالبین یو مناظرہ کے مناظرہ خون سولا یو نشما مناظرہ نہ کرے چرتا شتل کرم دا موقع کی ملیاں ڈے شیرا لو شو گوا تشریتا نہ ڈالا یہ پردی لے کیوں مائ مناظرہ کیوں گا مائ دوتا نہ تاش دوتا نہ مگو مات کی بکیو خبر بکو اے نا دا ټول مناظرې راغلې ما وی تاسو سلوک شې موږ د وطن او د دوه موږ شو مناظره وکړو نه دا ټول مناظرې ما د لوی مناظرې راغلې اوس به ټوپونه لوی او ټول غوښه چې د نیمې نه تاسو را پران تر اوسه کو څه بلا ده دې کې خو ملا وې نشته دا خو زین و چې ملا پکې نشته وی نه دا ټول مناظرې راغلې را خبرونه شو لاغه مقامی کسان چې وی تاسو جنگ راغلې خپل ځای کې جنگ کنه پردم خبردار کتابا اتنی پرو سورو رو کمی گی شملی دیا جواب بولای دا شملو ساگ دیا دا چیزونو پراتی نوزا جلالا ما مای اصلا دو کون علا گولون میگر مهاجری دو والا سار چه مالا دا پی آقا سار تاو دره دو ما سر چکم مردی و غطو مرادل تا کین پور را پوری کین شپگاتا تانا نا نورو چرا دا چو جسی گوری جسی گوری نا غطور جواب رو شملی دا زی ختمانی ولی مرچا جام پہ خوراک مرے لما جا سہارا ویلو دو فرعون تے زمنگا بتا یو جنور کسو منگا غال نحن الغالبین منگرور دون پشکی دی ان کننا نحن الغالبین کسو منگا گتون کی نمولا بس آجوری علاوہ دا غین یو در کندل وانکم لمن المؤذن لمن المقربین او تاسب دا غوار کی خام خاشای دنیز دون ماتا علاقائی قاضی بنے تو بیا پا اسلام آباد کی قاضی شی چیف جسٹس بشی تاسو پا مرکز کی والی سے پا قاضی لی ترقی اور کورا ناغب سیدی تو بیا پا محکمہ عالیہ حضوری کی قاضی دے محکمہ عالیہ حضوری بادشاہ پا مخ کی ناغب کی ترقی دل در کن وینکم لمن المقربین اشای با تاسو پا اسلام آباد کی اما تا نزدی نزدی, نزدی بشی دا ورے دی ٹھیک ہے ترجمہ نہ کوئی مخا کوئی وجہ تعریف گئی یعنی دے مقربین حالت وس دا دے لیکن میں جو مثال میں یاد والی سے بغا یاد اسلام آباد آغا ان کن من المقربین و ان جوت موسی علیہ السلام اور تا چتو اور اجمال کرے کہ سورۃ طه کی نسی و لکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسعدکم بعذاب اللہ بم تباہ کی مکونا را ملیانو فتنازع امرن اختلاف جو شد تیرا خبر اللہ لالان ڈکڑلا وی پیش کے تاکی تشی پیش کے ان کی آئی نوور غولی دو اوہر غول دو پڑی خپلا ہم ساگانی دغیر آوری اوہی دو اوہ دو بے عزت فران نشاکی شو قسم کو کنزاج دو پہ عزت فران یقینن خواب خامنگے یوز روار عزت قسم کرا ورلے قسم بغیر خدا اللہ کو پردے خود فران سے بتن کی عزت ولی ولی تیزی دو زور نکار واخلا دو زور خبر ادا پیٹے ہوتا اس سے غری کنا او پلان کیوں گٹل پلان کیوں بھائی اللہ بھائی دو بیچی بیا ثبوتی نکی پیندکال بطیر شیفی کیتا بے عزت فران انا لنہن الغالبون کنزا ایدو پر عزت فران یقینا خام خامنگی ضرور ادا مقابلی تی چیزی بے عزت فران لا سوا کوا تو مسئلہ با اندل تا گر بلو شو د بار نہ پکیتا مولارا گا شامی ترخ کے روڑا اللہ اللہ ما ستن زوم زبار آگا جا کناسم تیارو بیلے ملے خونے آگا کناسم جنگ خبر نا سوو تو کتاب دیرا اوڑ لے وی آو وی خواہ نو خبر سرو وی دا دمولا مکار ندے ستاسو عزیز دی لاس کبتا ہی بیزت فرار انا لنحن الغالبون ضرورتی اشنا لبکی اگا او مخیارو وی لاس پا گوتا خود چطای پڑکی کنا بیزت فرار میدان بخون خیلی کتب جگای خواه اگا او مزاری تو بگشتی وی لاس پا گوتا او بیاز من کاری سابیخ سیب او تو تا مسئله او بیزت فرار انا لنحن الغالبون صحبیق سے واسی دمیان زدانو باتی جزب تیوزم و جنگ بجور کما ویل از کوئی تو خود جتا خود لالا پور کی کنا پر سباب آنے زلارا کن آروان دے کتابی پت کر لے اسی پر یہ سادر اچھو لے میں زیو یا میں کتاب دن یور یا جتا ہمین یا ویزا پر تاردار تو پر ایل احداث دکی اکر کئی ایلی دعا لوزی دا ہمیشہ سیاسیانو دا چل بازانو کار دے یو بلتے جنگی للاو اور حکومت کرو کتاب دراؤ کی کتاب ماس غشتے مسئلہ دا پا کتاب نیچے کتاب دراؤ نیچے کتاب خواہ کنا غد سلو ہے جتو تلاس کا کتاب خواہ آو مخیارو انہیں کتاب خواہ انجوا بو تلاس کی کتاب دینے کو لیسو تلاس کو بے عزت بے عزت فرعون کنزائی تو ضرور من لاس کوتا موسیٰ علیہ السلام پیش کا خپل امسا فَإِذَا يَتَلْقَفُ مَا يَعْفِكُونَ فَصُلْحَا لَغَيْ تِرْكْلَاسِ جُدُودِ جُرُغْ جُرْ قَلِو ظاہران پریوتا بسجدہ باندی مولیان زمان استاذ بخبر کو لشیخ سیر پینڈی رحمہ اللہ تعالی وی کمال پا ہر فن کی سری تا خیر طرف تا رہبری کی ہر فن کی کمال خیر طرف تا سری تا رہبری کی دا جادو گرو باطل علمو و پا دی علم کی اغا کاملان او ماہران دا اتو یا لستانا کامل ماہرانو اگو کی دی موسیٰ علیہ السلام دا غولی دلا خیر قیادت خورا پوشو چی دا جادو ندی دا جادو ندی دا خدای قوت تی و طاقت تی موجوده دا پیغمبر دی ایمان را ور او دا دا سر پا زرگون خلق نور دی تالیوان ملی نورم دی چی اگو پا سحر کی کامل نو ناغو دا گنلا چی دا زمون دا استادان هم ساحران دی خودی دا اغو نغا ساحر دی اغو دا اغا عمل تم سحر دی نا اغو لار بیا نمون دا ادا چبی که کاملان هم دو لار بیا من دا بیز دا تفران دا قیده ما علی اعتصام کی بیا دا شاتیبی اعتصام کی بیا من دا اعتصام جلده اول باب دا قواعد که غالبان شپاگم که اوم که نهم مقبان دی دا قیده دی که مثال ام دا قلی گره دا جو و گره که اغو پسیر پیدا و کاملو پوشو دین پور تا سحر نشتی نور نو دا چه سده نو دا دا اللہ رب العالمین کارنا بدا دا اغو پی ایمان باور اپا پا دا غمالیس که نور دی که اغو نمدل فرعون نمدل اولی اغو اسم دا گنی چه دا دا هم جادو یا دا اغو دا هم جادو یا دا جادو که ضرور دا دکا اغو لکبیر کم اللذی اللہ مکم السحر دا استاس و استاد دی بولی دنگ ایمان لاؤ پا رب العالمین چه رب موساد آرون بلو نا رب منگا منو خوچ موسا او حارون منگتا تا کم رب تعارف کنو منگا منو دی خلقو رب نمانو رب مانا اللہ منو خود رب تعارف سرنو بے رب بالی چی خون بابا میند کی کی رب بالی چی لو زوان میند کی کی رب بالی چی پلانکی زوان میند کی کی اچی دادی نی پی میند کی نو رب زمانگا منگتا نرا رسی نو چی پوشو پستا گنا خبر بانی پوشو گنا بیان اوشو قال آمنتم بی لہو قبلا آذن لکم وی تاسو من اللہ ایمان راول پا دوانی مخیز ما دی جادی کولون تاستا یقیناً دیستا سوستا لکبیرکم معلمکم آغا چی تاسو دا جادو خود رہے مخام خواب پو بشے تاسو یقیناً غطوم لستو نخپیستا سوزال بدل او پا پانس پسولکم تاسو طول دو تو اس نقصان نشے لا ظاہر ظاہر یزیر نقصان رسول منگا رب پل طرف سے گو دی ان کی جتا منگا ہوا انہیں نمو چرتا زو رب مخیل بزو خبرہ برابر دا سورہ زخرف کی اندی انہا اطمعو ان یغفر لنا خطایا نان کننا ولا المومنین من خو سورہ زخرف کی انہا الہ ربنا لمن قلبون دلتے ماہ دکا رب پل طرف سے گو دی ان کی من تمکو دبخنی انتا ذرب زمن زمن گو گناونا سوال دے چمکشو منگا ولن ایماندار پا دے میدان کے روستو چسو کی ایمان راولی ناغد دو پا قدم روان دی ناغو سواب اندلے لکلے کی دا غول چسو منگا منظور اللہ ورکی وحینا علی موسیٰ نصر بے عبادی ویکرم موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم منظر ختم شرا اس پر زور زیاد سو مقابل زیاد شو اللہ دے اجرت امرو کو اصر بیعبادی دشپی روان کا بندیان میت کن انتاسو پس اکڑیشی وید لخ کرو دو بز پس لخ کری گل لگی دو وطل فرعون لگل فلمدائن حاشرین خارون کی جمک ان کی دو بوزنو وی دا اپر پیگنڈا بی بیوا دا سخلق جماعت تے معمولی دا دشمن زور ترگن دول پخپلو کی غوب راولی معمولی خلق دے لغوانی وار مخطا کوئی او من لکو و انہم لنا لغائز ان دودی دنگا او سکون کی زمین پی اجازت علیہ انت خبرو پی اجازت لارالا او من لکو یو حاضر ان ارید ان کے دونا ولی دشمن سپک مگانا پستر کیا خستان لگی چتہ مگانی معظم النار من مستصغر شرری دیو بسیری نور لگی دنیا لگڑا کی دا کلک دی خوکی دیشی لا تأمن قوما ظلمتهمو ان یعبرو قوما لغیرهمی دا بلچا کجوری با قلبی پول شروع کی دا بلچا خدمت تا شروع کی اور پس ورا پاسی مغرب کن کی دا وقت نینا تاقیق پکار دی اگر کدی لگ خود دمرا دا چی بے اختیاتی مغرب پکار پا اخراجنا ام اللہ من با وقت کل دو د جنتونا باغونو د چینونا د خزانو د عزتمن نو قدردان زوینونا تپر اختیار و وطل کذالکم دا شانتا فورثنا بنی اسرائیل ورکم دا علاقان ایک سوری دنیک سوری اولادتا کما وعدنا بنی اسرائیل ایراسا ہما ویدر در کم پاتی بنی اسرائیل تا مصر پاتی شو چکم پاتی دی بعضی علمانو داملی کری دی چه دغا بنی اسرائیل دو میدانی تیو نبیا مصر تراله صحیح ندا نقص ده هجرت ندهشه دغل تا کیو ده دین پا مخبانی بیا تلی یعنی فلسطین چه دلیدی ده لندر آگلی فاد باورون مشرقین تفصیل و شروع کو فیر پارا دینا دا چاگا غر کرا او وقت کرا امیراس کی بنی اسرائیل دا پاس شو تفصیل دا مپسی شدو پو وقت نور لگی دو کل چونی گلی او بل دوار دارو ویلو شاگردان دا موسیٰ مرگر دا موسیٰ علیہ السلام یقینا خام خام انگا گیر کرشو انا و لام و اسمیت دا جملے لکن دمرا که منگا تا خوراورا سید منگا گیر کرشو موسیٰ علیہ السلام و چرینا یقینا ما سر دے رب زما اگا ما تلارو خیب در ریاب دا پروتو لار برا تخی انما عی ربی ہوئی ما سر دے رب زما اولی دا قوم حالت خدا دیم دمرا پکلک بانی منگا گیر شو لکه تولی دمرا پکلک دا خوراورا سید چل بکو اینا منگا جینوی شو غرب شو ناغوی ما سر زمار اب جیزا پخون را غلیم نوغی کرو منگا موسیٰ آتا او پامسا بانی دی دریاب دا سین دوها بیلشو سین نسولہ را توٹای پشانت دلوغر اطور الجبل العظیم لی جرنس برون دور اصداری جور شد نزدیک منگا دا غلیتا دا رستانی نور فرغانیان راور سیدن او دا نور بچ کے منگے نسا کے سر اٹول ڈوب کو منگا روس نور رات ان کی یقیناً دیوا کہ ڈبولو کے ذرا ورو اپ اخلاص اور کرے کمزور ہو لایتن لو نہ خدا کہ خیر دا اللہ پراس کی بے خیری ہم داغا اختیار فائدہ و نقصان دا اللہ طرفا کمزور ہو کم ہو کہ اللہ برکت ہوا چو خیر اپ ذرا ورو او دیرو کہ اللہ بے خیری آوستہ اپ ابو کہ اللہ برکت او بی برکتی دوار راوستل برکتی پکی تراوست پو خپل پل زیبانی پو پورتا خیجیس پکتا نزی او بی برکتی راوستل زمکی تینا اوچا کرلا زمکی پا زیبانی جاو بنی اوچا تسا دایو دوارا را الغاز لغز کم ازمکا دیو چیو در نوری دل لی او بیانی دل دلی و یاغ ازمکو چی نیسا علیه صلاة السلام علیه دریا بغا چی لخ تیرا پریخی او تسو وقتا او بیا دریاب روان شئی بیانو داو چشی نمخ کیونو بیا اللہ دا سخیر و بی خیر را ولی انو دیر دم اخلوق نا اسم ایمان دار اسم یقین نکے اس دا بیاوی چی برکت پر انکی سخری برکت پر انکی سخری برکت دا کیانی نا چی باران بنا کیا دا نا دا شید کیانی بیرا اور دا قبر نا ادا دا پوبول کی کیا خو دیکی برکت جدا لیشی نا شید بی بارانو کا زمان کیانی بن کو مطلب سو چباران گرگی باران گزرے گی زمیندار با یوں سر پسارا کلا میر طرف بے تیر کت کلا پر جڑائی کے دا والے یعنی مطلب دا چرا سر پسارے سی اور داخو ڈور برکتی شیرے لیکن بڑی غلط ہے چلے کی مباران بہ مدری جو حالات بہ بدل سی سر پہ سڑے بے کلا نہ برکت دی یوں سر پہ سڑے کول نہ گنی عرب بدا کار کا باران بنو نو بولے کہ ذرا واخ بہ تو کو وٹ او دا بہ دے ڈنگر پلک کر کلا کو تڑل کلک دیر سے واخ اور بہ تو لگو اور بہ لگو مغوابانی اور بہ دے ناگے منڈی اور چرے بہ کے لکے ولا چرے بہ کے کے ولا فریدانی باران کی دا مقربہ دا معظم دا اللہ تا دا گناہ نا پاک دا نچریبانی چی غروشن باران دوری گی اجائلن انتا بیقورا مسلعتا ذریعتا لکا بین اللہ والمطری غوا چی صلاع دی پوری تولی واخا ورد تلکو لے تا دا زانو دا باران پا میند کی اللہ تا دا اسی لکے ذریعہ کئی دا خیر و بیخیری و برکت و برکتی مختلف و اشان خلقو گرنلا خیر دې کې غواړم چې څو کړو دا قرآن شریف نه د کڅوړو وخت راو پدان کې کې وي چې الله دې سي مباران دې وریږي په دې مباران کې زنه په کې صدا سیم کول چې دا سری سری شنی دې نه پاره چې په ورو قرآن چې دا به پدان کې کې وي دې چې کې دې نه ویل او کړو دا باران دې وریږي تا دې چې دا خیر غاڼل خیر هغه کې چې خدا غ خیر غندې راځي چې کوم غني اجال ننتا خلق خیر پدې کې غاڼه وړو به غسان ګول کوله په اوبو کې ادا به اوس شیدانو په قبرون باندې به واړو دا دې لپاره چې دې باران وره کنه په ما باندې غسان وړو دما پاکه باران وره اجایل نن ته به قورم دې کې برکت دې کې برکت ګنه اوسم چې سمه کې اوسم دي سوکڑائی موبل نہیں کرتا واڑ میں پخیروں میں کیا دا تو بارہ واڑ یا پلا پلا پاڑی ڈکور نہ ڈالو تو خاوری ایری اوڑوار کلا اب یا پہ تو بول ہوتے مخونے دن تر کرو پدی مخ توڑوں کی برکات دے پدی وہ بول لوستے کی ہوتا برکات دے ادا تول خے وما کان اکثر مومنین وہ سنی دی دیر دخل کنا جمہور ہر زمانہ کی نوی مومن کی دے خبری چی خیر و برکات دا اللہ طرف دے او ملاوی منگا بارا سو قسطاو کنا زیرون دی باران نشو ولو بیا باران گو مخونه ترکڑی و کورونی که بگرده دا او باتر وی ما اوی که اس با بارانوش دا واقعی دی اس با بارانوش من اوز با خودشی که دی انجوانو کارو که کن دا کار دی انجوانو ده سیام که ملایا که دا اون انجوانو تا اپراوی توکه و اپرا توکه اپرا زیر تادر لنکی زیر تادر سر سر تور سر خیرات والی کورونی که خلق لور گئی که سوکرای ما او دا چلون که مخونه تور کی او بیا خیرات والی اپا دے خیرات وستو کی تاغو بونی لکھ خیرات کی عجیبا غزلنا عجیبا غزلنا یہ سڑی ٹکی مازان سر اخبر مصابقی مصاب... لکیلی مذاکرہ کی یاداش کی خود آغی مطلب داو چھے اللہ دے فرجون باران وراو باران دے فرجون وراو او جنکے بے خوش آگے جو آگو تو بلوستی داغ دین جانو راغلی ترقہ دا دین جانو ترقہ دا جدوا کی بہن کا دان پکیتے تو مختور ادا کیسا اسائے ملایا اللہ جی دیکھی دیر وقت کلو یہ زبا تا کیسا ہو کم بھی میں سو ادا گی تیرا تو سو ارٹکی یہ ارٹکی میں بولی گل اور ایک کار وقت کے مذاکرہ خدا خدا چلتا ہوئی مدا دی انجوان دی انجوانی کر دے اگر انجوانی کرتے خیر میں زکا رکار ہو کانا چیز سے اسے قاو کونو چو علی کی انجوان پر انجوانی کرو کنی پر انجوانی دا خیر ہو جی خیر اسی منماری سما اما کانا سور مومنین رب دے دیر ضرور گورا فرعون و فرعون این تواکر الرحیم دیر ناربان دے گورا کمزوری بچکر موسیٰ علیہ السلام مرگری دائی بچکر دے مواقع دے ابراہیم علیہ السلام کرے کہ پلار قوم تو ما تعبدون دا دے چس چیزی نے عبادت کیا ما تعبدون چس چیزی نے دا سب بلا دا چتا سی تعظیم کے خیر و شر و برکت و برکتی دینا مانائی دا سورت انبیاء کیلو سکنا لو لا تا دا تزخرای والی نا دوڑے خوراکون تا پراتی دی دا تزخرای والی نا دا تلی خی لیو بر رکو فی چلو بدی کی برکت واچی برکت ایدا گا نکنا چل تا دی که خوش رواق اس مبارک دا پا کار برا جی لیو بر رکو فی دو تا ما تا عبدون دا تشتازین کو آیتا سو برکت خیر بی خیری تی نمارای ویدا اصلا من بوتان دا چادی نرس پر گوی دنورو نو پراتی منگا دیتا میسا آ کسی ان پراتا یو منگا دیتا پراتا لہا یعنی دیتا دوا جنا چیز من کارو نکی ویدا استاد صوری چی کلی را مدد کوای فائدہ در رسول اسیا نقصان دو تے پرید دا خبری بلکی من دلی منگا مشاران اقبل کذالک یا فالون دا چلو کاؤ کذالک یا فالون دا پہلا گو کو نمنگو دا پہل گو دا تیرے قوانے تا پوس مکو پکی ندو توی خیال اندے رہتا ہوا ہے اچھا چی تاسو عبادت کوای تاسو استاسو مشاران مخنی دا دی دشمنان زما بید رب العالمین نا استثناء دا رب العالمین ہو لی کئی دو رب العالمین ما نا او رب العالمین سرے دانو شری کول اے بید اللہ نا نور چر چاہتا زم کو دا تول زما دشمنان مانا زما بدی شی دا دشمن سر سری محبتی که دشمنی زما دشمنی دا سرا زما بدی شی زما نمانم رب منم آج پیدا کرم اغبا میں پر سمٹن گئی فاوا یهدین اس پہ ہدایت نرے اس ان پہ ہدایت تے خود ہدایت مراتب دی قدم پا قدم بماتا رہنمائی کے سیہدین سر صافات کے سہول سے فینو سیہدین الى ضروب مصالح الدین والدنیا سیہدین رازات تے رب میں یو تو منی و اسکین خوراک را کئی نو برا کئی و بکیون اچی مریض سن فاو یشفین مریض تو کدا نیری و ایزا امرض انی فاو یشفین مرض تو ظاہر که دا نقصان خبر رکن نسبت اللہ تنکی ایزا مریض تو زن تو چیز نا جو آشم خوراک اسکل دا اللہ دی آتا نسبت کی فاو یشفین شفا نسبت اللہ تا دا سرب چی وجنی میم سم یوحییم بیاب می جوندے کئی دلتا انہی اذا مت تو ولی موت ضرر ندے دا چا دا پارا ضرر دے دا چا دا پارا خیر دے مرگ بیا خیر دے سم یوحییم الدنیا معبرتن عیسیٰ علیہ السلامی معبرتن فاعبروها ولا تعمروها دنیا اخرت تا دا تیدو گودر دے تیر شاپی اباد اوائی ما چی دنیا تا نیر آگلے نو جنت تا تلیشی نشید لے کنا بیا چی مل نی نو جنت تا تلیشی نشید لے نو مرگ پا دی مانا بانی نعمت تے پا دی مانا بانی رحمت تے دا اللہ رب العالمین رمی آتوک اغمنم تمکوم چی بخنو او بخیماتا غلطی زما پر روی رفیصلی زمانا غلطی چی جی دا اللہ دا شان مناسب تنیشی ما معاف گی دعا کئی رب میرا کرا رہا حکم پوج دین یوم کبھی صالحین دنیا قانونی کنو خبر فرا دنو آدم علیہ السلام لڑائی کے دہود و صالح لڑائی کے اللہ او کرا رہا لسان صدق فی الاخرین یاد دی رشتہ و پرستانوں کی لسان جبا جبا دا ویلو او دیاز در یدا مراد تینا ذکر دے لسان سر ذکر کی وجعل لی ذکر خیرن ذکر صدقین فی الاخرین نجور اکڑو ابراہیم دری درو گولیو دو پیغمبر السلام عزیز مطلب خدا غنو چی درو گولیو یعنی صورت درو گو دری زیادہ کی دری جی چی توکو صورت درو گو اگر ما لسان صدقین فی الاخرین پرستانو کے تر قیامت پر مقتدار دے او کمی دی میراسیان جنت دنی وطنو بخنو کا بابا تمی اقینن دے من الظالین دے خطاروانونا خطاروان دے بخنو تو کا سمانا ایمان توفیق ورکا اسباب برابر کولا دے ہدایت او من شرمائی پر روی جپور دکوری ویشی خلق سنگا من شرما چه پلار میں تو زخط غردی راکایی نظر زمان شرم دے کنا عدیس کی راضی دے قیامت پر روی بدی ابراہیم علیہ السلام ہو چه فرشتون ہون لے راکایی یا ابراہیم اغیسنی ما خلاص کا ریو تیگور دروی پر گوشی او دا اللہ ایو خیزین اخذا من ذالک تانا خما سوال کرو چی ما با شرمائی نزینا بلے شرم تیر طول مخلوق پر مرکی چلو باسی رما پلار دے اللہ رب العالمین وی چو خطو گو رکنا فا اذا ہوا بی ذیخ ملطخ چیو گوری ناغا با بدخ انزیری او لارلے پر غشان و میچازو کے لارلے اندلہ بات نفرت پر ایسی بل طرف تا بگوری اول آزار پخ پل انسانی ویسیت بانے انو ابراہیم علیہ السلام تا پلار دے خفاو پی ویسے چو قتل نو آزار دا خپلی عقیدی و دا عمل پر ہم بانی سرگن شیرے نو دلت نکر کورال نو بیانی ویلی چیز ما پلار پریخو ومین شرمائی پر روی چی پرتکول روی چی خلق دا سرال چی فیدہ نرسی نو قسم اس قسم مال نو اولاد لیکن آتوک فیدہ برسی آتوک چی مخشی اللہ سرہ دل رو سرہ سلیم ان شرک غریب القرآن سلیم السالم من البدع المطمئن للسنة ابن كثير الا من بقلب سليم لكن تفيشي الله تضرغ ذرسرا سوكيان معناك الا بقلب سليم لكن درس ذرسرا جغسوه درس شيك محبت دا الله واني سليم من اللذيذ احرقته المخاوف ولدغته الخشة ابن العربي دا تفسير مره من باب الاشاره کو تو مولا سیدہ او تفسیر میں روز سر پیشی روغ زڑائی سورے سورے کرنی پا بدا عقیدہ یا پا بدا عمال باندی وہ دلی فضل جنہ دا اوگت صورت تے پا دی اوگت صورت کے جنت اد جہنم تذکرہ نشے یعنی بشارات تخویفات نشے بید دو تکون لند پلندو را دستی دا اولی صورت سر کی پتا حزیز علی الدعوت و تسلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لگا لدہ جو اجنبی کی تخویف بشارات نہیں ذکر کری نزدی بکریشی جہنم نزدی بکریشی جنت متقیان ہوتا جنت برگ پاسمانو نباندی ندہ بنی نزدی کریشی اپڑاگ بکریشی جہنم گمراہان اللہ گمراہ سوک دے چی تبارک مسلم دا مندلی امتقی آگرے چی تبارک مسلم ان اللہ سرگن با کشمالی نیده چه دلان دیده پرده و چطر شلا نو جنت جهنم سرگن شو ویلے بشیدو تا چرت دیا چتا سورا مدد کول سوا دلانا استا سو مدد کولشی او انتا سورو یا زان خلاص ہولشی فکوب کی ووفیا کبا پرمخی غور زیدل کوب کی بھی مضاف کرے بالکل پرمخی بھی غور زیدل سردران دی پجاننم کی دو پخپلوم والغاون و گمراہانم گمراہان چونگ دی چیز دو ایمان لیوا الغاون گمراہان قوم وصف الحق والعدل فی السنتیم وخالفو الى غیره جامع بیان العلم دے ابن عبدالبر ایدہ مانا کرے دا الغاون گمراہان خلق تخوی پخبرے پہ عمل نہ کرے اور اخکار دے ابلیسوں طول جہنم دا لارلو ویلو کن لام دان نہ جہنم وائی بدو یوبر سر مخاصبہ وائی بدو پدی کی بدی یوبر سر خبر ہے تیری کی جنگ بکی اختصمون بشر با اختائی یوبر سر بشر کی سب قسم پا اللہ یقیناً ہنگا پا گمراہ سرگندہ کی اسے مانلا ان کننا فی ظلال مبین لفی ظلال مبین ان پا مانا دا ان نباندے یقیناً ہنگا پا گمراہ سرگندہ کی جہگندہ کی اولی علت تے کلچن برابر اولی تحصد اللہ رب العالمین سرا یو کافر بندہ یا بود دا اللہ سر نئے برابر کرے پسیبتوں کی برابر اولی تو پہو صفت کی دی صفتوں نا ابن سویکم برب العالمین ابن کثیر مانا کی اے نجعل امرکم مطاعا کما یطاع امر رب العالمین تاس خبر دسی مانا لہا لکشب اندا اللہ من اللہ تجعلون لہو اندادا دا شرکان پا دی مانا بھئی نجعل امرکم مطاعا کما یطاع امر رب العالمین ابن ابی شیبہ روایت نقل کی دا ابو البختری قالا اطاعوهم فیما امروهم من تحریم حلال و تحلیل حرام فعابدوهم بذالکہ خلق و حکم منا دا اللہ دا حکم مقابلہ کی دا دا غو عبادتو او دیتے تصویر جنو سویکم برب العالمین او دا غدا کنا پاکستان کی طول دنیا کرو پاکستان کی خاص حکم دا قومی سم لئے قانون دا سینین قانون دا صدر اغای دا اللہ دا قانون سر برابر کی دا رب العالمین سر دا اغای غم انم پا منزکی روجہ کی حج خیرات صدقہ کی نسیاسی قانون با منم دا فیصلی قانون با منم دا دو ابن سویکم برب العالمین نجھے لا الہ الا اللہ نمون کرنے دیکھو لا الہ الا اللہ نوے برکے لا الہ الا اپلان کے خان اب یا بولی یا ویلہ تالیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا سینٹ منے یار کرے قومی سننے منے یار کرے صدر جرنیل او گناہ گردے کے شہر سبیا گناہ گورنر منو از اللہ یار کرے داغ منو مگر نسویکم برب العالمین گورنرم دی گنانگارم دی کنن دا دوارا خبری بابا دی نسویکم برب العالمین برابرول منگتاز دا اللہ رب العالمین سرا نسویکم فنعبدکم من دونی نجری ما نعبا کرلا نعبدکم من بستا سمنل سرا دا اللہ نوم دا اللہ بمنل استاذ سر منل سفارش کے ایماندار آیا دلیل پلے خیر برکت دا اللہ لاس کے مخلوق دا اللہ لاس کی ندی اسم بیر دو نمار ان کی اسم نمانی رب دیر و رحیم دے در مواقع کذبت قوم نوح المرسلین قوم دنو دا اللہ لیگر انکار کر در وجن کرلیو اغوم نوریو برکت دا اللہ پلاس کی بے برکتی دا اللہ طرفا اسباب دنیا کشتے خیر و شر و خیر و شر دو سوانا دے کلی چوری دوتا قومی دو نوح علیہ السلام اللہ تتقون اتا زنبت کوا اتا سوات سوا یا غوثی روکنا سر کی خیر گانا لے دے چی خیر گانا لے چی دن امیاد کم باران باری گی دن امیاد کم خیر بارا سی شکرانوار کم نگاٹا با کم زیب بمی بل بل لمن تاسو زین اللہ طرف تاستا رسول لگر دا اللہ زنن امین امانت دار زیادتو و کمو بچنانا دو خبری کن رسول دا اللہ دا زنن ایم امین نکمی زیادتے پکنکم چی ساغوی دنو ما غلطا ایم غیر کے دا اللہ نا امان زمان اتق اللہ لا الہ الا اللہ اطیعونی نوح نبی اللہ دوار مسئلہ داری کن او کدا تمہ چی سب غواری نغارم تا سنت تا قسم آواز ندی آواز میں لیکن پا جمع دا اللہ رب العالمین غیر کے دا اللہ نا امان زمان ویستا امان واتباکر ارزلون و تا ایمان راولو حال لا تاثر دی تا پسیشو جی رزیلان خلق کم نصب خلق عجزان قانون داری اور عجزان ایمان راولی عجزان خبری تو خوکی دی نو تا سر رزل خلق دی منگ سر منگ رزو سر نفت و لانا را تخنق کاری گی او تو منگ سر سر خورگی دا اللہ نا الارزلون تا با ایمان راولی ناکار خلقو نو دو توی صد علم زمان نیم پوا ایماندارو تارد شرون کے تر سرل ریکول زخنے لیکن یار ان کے انترگان دو یار مغل آتا سونا مانے